राम सद्य स्वामी जी श्री राम सुंदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2054 22 जुलाई 1997 को रामलीला मैदान सीकर में रात्रि के लगभग 8 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृतनवदबन्धम् परम ब्रह्मनराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम् वंदे नन्दात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। एक परिपूर्ण परमात्मा है। खास बात है, एक परमात्मा है। उसको मत मतांतर से न्यारे न्यारे कहते हैं। कोई ईश्वर कहते, कोई अल्लाह कहते, कोई गॉड कहते, कोई जिहोवा कहते, ऐसे नाम नाम उनका लिखे है। जैसे एक जल है, उसको जल को जल कहता है, कोई पानी कह देता है, कोई नीर कह देते है, कोई अप कह देता है, कोई वाटर कह देता है। तो बात भाषा अलग होने से तत्व में फर्क नहीं पड़ता। भाषा भेद होता है पर तत्व में भेद नहीं होता। ऐसे एक परमात्मा तत्व है, उसको कोई कई रूपों से कहते हैं। देखो, एक दार्शनिक बात है, जो शास्त्र होते हैं, छह शास्त्र है, दर्शन शास्त्र, गहरे शास्त्र, उसको दर्शन शास्त्र कहते हैं, जो कि वास्तव में अनुभव रूप होते हैं। उनमें प्रायः तीन बातों का वर्णन होता है। एक ईश्वर का वर्णन होता है, एक जीव का वर्णन होता है और एक प्रकृति का वर्णन होता है। ये प्रकृति का ये संसार बना हुआ है और जीव ये व्यक्तियों में अलग अलग होता है और ईश्वर सबका मालिक होता है। दार्शनिक तत्व यही है। इसमें वर्णन कई तरह से होता है पर तत्व यही है। कई ईश्वर को नहीं मानते, वो चेतना चेतन दो मानते, एक जड़ है एक चेतन दो मानते, और तीन मान में एक जड़ और चेतन दोनों का एक मालिक तीसरा ये मान लेते हैं। पर दार्शनिक बातें यही है। इसको ठीक जानने से कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है, जीव जन्म मरण से रहित हो जाता है। इसमें जानने का एक बड़ा विचित्र एक स्वभाव है। जैसे संसार का कोई ज्ञान करना चाहता कि हम संसार क्या है मैं जानूं, जानना चाहूं, तो संसार से अलग होने पर संसार को जान सकता है, संसार के साथ मिलकर संसार को नहीं जान सकता। ऐसे कोई परमात्मा को जानना चाहता है तो परमात्मा से अलग होकर परमात्मा को कोई नहीं जानता, परमात्मा के साथ अभिन्न होकर परमात्मा को जानता है। समझे? तो जानने का प्रकार अलग हुआ। संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर होता है, संसार के साथ मिले हुए को संसार का ज्ञान नहीं हो सकता। और परमात्मा से अलग मान करके परमात्मा को जानना चाहता, परमात्मा जानना नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। उस परमात्मा के साथ अभिन्न होने से ही उनको जानता है। ये जानने का कायदा दो हुआ। ऐसे अपने आप को कब जानेगा कि जो अपना शरीर है स्थूल सूक्ष्म कारण, इन शरीर से रहित होने पर अपने को जानेगा। और इनके सहित होते हुए अपने को नहीं जान सकता। तो अपने को जानेगा तो तीनों शरीरों को भी ठीक तरह जानेगा, तभी जब शरीरों से अलग होगा और शरीरों के साथ मिला हुआ जानता है तो बातें बनाओ बेशक वो भी तो जानेगा नहीं। ये बातें आप सुन लो, लिख लो, शंका हो तो पूछ लेना। क्यों कि जैसे संसार और परमात्मा है, ऐसे ही जीवात्मा और शरीर है। शरीर और संसार एक है और परमात्मा और आत्मा एक है। तो जो कायदा परमात्मा के जानने का है वही स्वयं के जानने का है, और स्वयं के जानने का है वही परमात्मा के जानने का है, और संसार को जानने का तरीका है वही शरीर को जानने का तरीका है, या शरीर को जानने का तरीका है वही संसार को जानने का तरीका है। क्योंकि संसार और शरीर एक है और परमात्मा और आत्मा एक है, तो इनके जानने का कायदा दो है। तो इस बात को पहले समझ ले ठीक तरह से तो ज्यादा बड़ा सुख होता है। अब जानने की बात है भाई, जैसे एक बात जानने की है ऐसी बात एक मानने की है। मानने का जो संसार को मानना है ये मानना लाभदायक नहीं है, मानना परमात्मा को लाभदायक है। मानने का चीज परमात्मा है, संसार मानने का नहीं, संसार जानने का है। तो मानने का परमात्मा है, जानने का संसार है, और करने की सेवा है। तीन बात ये है। जानना हो तो अपने आप को जानो, मानना हो तो परमात्मा को मानो, और करना हो तो संसार की सेवा करो। इसमें एक बात को भी ठीक करोगे तो बड़ा लाभ हो जाएगा, महान लाभ हो जाएगा। जानना हो तो खुद को जानो कि मैं खुद क्या हूं, और मानो तो परमात्मा को मानो, और करो तो सेवा करो। ये दूसरी बात। तीसरी बात, जानने का प्रसंग कहाँ आता है कि जहां कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं वहां जानने का विषय चलता है, और जिसको कुछ नहीं जानते वहां मानने का विषय चलता है, और करने का विषय चाहे तो स्वार्थ का त्याग कर सेवा करनी चाहिए। जानना मानना करना तीन शक्ति है अपने में, अपने में शक्ति तीन है। ये करने की शक्ति पूरे होने पर कृतकृत्य हो जाता है, जानने की शक्ति पूरी जानने ज्ञात भी हो जाता है, और जो मांगने की शक्ति है उसको प्राप्त करने प्राप्त भी हो जाता है। तो तीन ही बात अंत में होगा। तो कृतकृत्य होने से जीव का कल्याण हो जाए, ज्ञात ज्ञात भी होने से कल्याण हो जाए, और प्राप्त प्राप्त भी होने से कल्याण हो जाए। ये जगह पर करो तो ठीक होता है। अब प्राप्त भी आपने धन मान लिया, ये कभी कल्याण नहीं होगा, कभी शांति नहीं होगा, कभी सुख नहीं होगा। अनेक ब्रह्मा होकर मर जाएंगे तो भी धन की भोगों की जो इच्छा है ये लेने की, ये कभी पूरी होने वाली नहीं है, पूरी कभी होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव ही नहीं है। और दुख दुख मिटे मिलेगा ही मिलेगा ही मिलेगा ही, कोई ब्रह्मा जी भी दुर्द कर नहीं सकेंगे। क्योंकि जो चीज मिटती है उसको उसको पाने का क्या फायदा। आपने धन प्राप्त कर लिया तो धन साथ ना, तो धन के साथ आप रह सकते हैं ना, आपके साथ धन रह सकता, उस धन से क्या फायदा होगा, जरा सोचो गहरी रीति से। धन का चीज धन का खर्च करना है बढ़िया, और धन का संग्रह करना अच्छा नहीं है। कमाना और अच्छे काम में खर्च करना, पर उसमें लोभ नहीं करना, उस फंसना नहीं, आसक्ति न करना। आसक्ति करोगे तो कमाने में भी पाप करोगे और खर्च करने में भी अच्छी जगह नहीं कर सकोगे। और कमाने में झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात कई तरह के पाप होंगे, जिन पापों की गिनती नहीं, इतने पाप होंगे। धन में प्रियता होने से, प्रियता परमात्मा में होनी चाहिए। धन का खर्च करना बढ़िया है, और खर्च करने में जितना आपके पास हो उतना ही करने की जरूरत है। ज्यादा खर्च करने से ज्यादा पुण्य होता है और कम खर्च करने से कम पुण्य होता है, ये बात है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। जिनके पास न हो उसको खर्च करने की जरूरत नहीं है। जगात पर ही, माल पर ही जगात लगती है, इनकम पर ही टैक्स लगता है। इनकम किया नहीं टैक्स क्या लगेगा भाई? कर तो वस्तु हो तो धन हो तब कर लगेगा, नहीं कर किस बात का? इस वास्ते करने लायक काम क्या है, करने लायक केवल सेवा है, वो करने लायक ले लिया, संग्रह करना भोग भोगना ये ले लिया। जो त्याग करने की है इधर वो यू खेतने की ले ली, और वो त्यागने की है, क्योंकि त्याग ही होगा, संग्रह पकड़ सकते ही नहीं। अब उसको पकड़ने की इच्छा करोगे सिवाय दुख के कुछ मिलने का है ही नहीं। सेवा करनी है, सेवा दो तरह से होती है, एक वस्तु देकर सेवा करो, एक परिश्रम खट करके सेवा करो। खट कर सेवा करोगे तो लाभ होगा, और सेवा लेने से लाभ नहीं होगा। किसी आदमी ने बहुत हुक्म चलाया सेवा ली, सब हमारी सेवा करो सब करो, और फूल गया, बड़ा मोटा हो गया, तो मरेगा तो लाश गिरानी उठानी मुश्किल होगी, फायदा क्या होगा? ना तो वो शरीर रहेगा, ना वो सेवा करना रहेगा, नहीं चाहिए। धन कमा लो, ना धन के साथ आप रह सकते हैं, ना आपके साथ धन रह सकता, फिर दुखी होगा और क्या होगा? आप इतने बैठे हो विचारवान, खूब विचार कर लो, फिर मेरे से पूछना बातें, अभी अभी बीच में मत छेड़ना, खूब समझ लो। जो साथ धन हमारे साथ नहीं सकता, हम धन के साथ नहीं रह सकते, उस धन के कमाने से आपके क्या फायदा होगा? और खाने पीने रहने की देखो, एक तो भोजन, एक जल और एक कपड़ा और एक मकान, ये त्याग चीज तो मिलती है। लाखों करोड़ धर्म होगा तो कोई 10-15-20 रोटी खाएगा क्या? कपड़ा 15-20 पहनेगा क्या? 15-20 मकानों में रहेगा क्या? मन तो पानी पी लेगा? जिसके पास नहीं है उसको भी कपड़ा मिलता है, उसको भी रोटी मिलती है, उसको भी मैंने के मकान मिलते हैं। ये तो इससे प्रबंध परमात्मा की तरफ से है, निर्वाह करने का तो प्रबंध भगवान की तरफ से है। आप हम जब जन्मते हैं तो जन्मने पर हम दूध पैदा कर सकते हैं क्या? जन्मता हुआ बच्चा अपनी जीविका के लिए दूध पैदा कर देगा तो दूध के लिए प्रबंध होता है उसे जीने के लिए। तो ऐसे जब पेट ही में, जब पेट भरा, अब पेट के काज कहा भटके, जब पेट में थे उस समय भी तो खुराक मिलती थी, खुराक मिलती तो बच्चा बढ़ता कैसे है? तो पेट में भी खुराक मिलती थी और जन्म पर भी खुराक मिलती है, तो बड़ा होने से खुराक बंद हो जाएगी क्या? परमात्मा पहले और फिर आजकल परमात्मा और हो गए? जो परमात्मा हम पेट में थे, जिसमें थे वो भी वो परमात्मा आज है। आज भी कोई पेट में आता है तो वही परमात्मा है, आज कोई बूढ़ा होता तो परमात्मा है, जवान है तो बालक है, तो परमात्मा वही है। तो निर्वाह का प्रबंध तो भगवान की तरफ से है, पर लखपति करोड़पति बनाने का प्रबंध भगवान की तरफ से नहीं है। निर्वाह का प्रबंध है, जंगल में जानवर रहते हैं उनका भी पेट भरता है, छोटे बटे चींटी की बड़ी रहते हैं, अशियाल है, हरण है, खरगोश है, चूहा है, इनका भी पेट भरता है, निर्वाह होता है। तो उनके रहने की, खाने पीने की संप्रबंध व्यवस्था है। अब संग्रह बिना उन्हें क्या होता है बताओ? कुत्ता कोई संग्रह नहीं करता तो क्या वो भूखा मरता है? अरे भूखा मर के क्या मर जाता है? अपने यही बहम है कि जी हम संग्रह न करें तो फिर खाएंगे क्या? आज कितनी महान मूर्खता छाएगी, जैसे मूर्खता का कोई मापतोल नहीं है, ऐसी मूर्खता पर कि हम खाएंगे क्या? क्यों? क्योंकि ज्यादा बढ़ जाएंगे तो खाएंगे क्या? कितनी मूर्खता हद हो गई, ज्यादा बढ़ जाओ कमाओगे ज्यादा, कम हो तो कमाओगे ज्यादा, तो खाना बंद होगा। जब आदमी कम हो जाएंगे तब अधिक हो जाएंगे तो अधिक कमाएंगे, मैंने प्रत्यक्ष देखा है, आप देख लो, अब अंधे हो जाते हो, आप ख्याल नहीं करते, 5-7-10 बेटा है, कितना कमाते हैं, हम बिलाई के साथ भी संबंध कर लिया, यहाँ भी संबंध कर लिया, फैक्ट्री में भी खोल दी, माँ बाप की सेवा करते हैं, खेती करते हैं, कई वजह में, अब आप दो और हमारे दो हो, क्या करोगे, ऊंधी इतनी ऊंधी ऊंधी बल्कि होगी कि खाएंगे क्या, तो कमाने वाले हो तो खाएंगे, कमाने वाले हो तो खाएंगे क्या, मैं ये बात पूछता हूँ, आपकी इस बात आपको पूछता हूँ, बोलो क्या खाएंगे, अरे दो फेर मर गए, अरे भूखा प्यारा मरते हैं, आज गांव में ऐसी दशा है, मेरे पास बातें आई है, तो इसकी चिंता करके मान हत्या करने लग गए, कितनी बुद्धि मारी गई, परमात्मा की तरफ से प्रबंध है इसका, और वे कैसे होगा, अब कैसे कैसे होगा उसको पता नहीं चलते, परंतु होगा ऐसे ही, ज्यादा बढ़िया तो महामारी आती है, बाढ़ आता है, अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है, इन्फ्लुएंजा है, प्लेग है, भैंजा है, कई तरह की बीमारियां, कई तरह का परमात्मा के यहाँ प्रबंध है, जो आप ही करोगे तो होता है, मनुष्य किया हुआ, इतने युग बीत गए, कभी मनुष्य ने ऐसा प्रबंध नहीं किया, तो जीते रहे कि नहीं कि मर गए सभी, अकल कहाँ गई है क्या पता है, सोचते ही नहीं, तो आपके रोटी है, कपड़ा है, आदि है, जल है, मकान है, इसका प्रबंध है, और बढ़िया बढ़िया जिनके पास में पदार्थ है, रुपयों की बात नहीं है, वे भी नहीं खा सकते, अन्न नहीं खा सकते, हमने देखा है, मैं परिचित हूँ, अरबों रुपया जिसके अरबों रुपया वो उबड़ा हुआ साग अल्लू का फलर खाते है, वो खा नहीं सकते, और हम माल खाते कौड़ी पास नहीं, क्या खाए, कैसी बात हुई, अरबों रुपया है, करोड़ों रुपया, करोड़ों रुपये साग लू फल के साथ खा नहीं सकते, जैसे को कुछ नहीं, सब बगात मिलते खाते हैं सुंदर से, ये बात आपके जचे नचे मेरे देखी हुए, मैं बता सकता हूँ आपको, जिसके मकान है ही नहीं अपना, और बढ़िया बढ़िया मकान में रहते हैं, अरे मकान जिसके है वो मकान में टिक नहीं सकते, मकान में रहते आफत हो जाती है, अब बुद्धि ऐसी हो गई है, बोलो ना जानू को अल्प बुद्धि मन बेगते हैं, मन नहीं जाके हरि हो या तो मैं जानू सदा, संत कहते हैं ये महाराज की वाणी है, दयाल जी महाराज हुए खराब में संत हुए, तो उनकी बात ऐसे सुनी है मैंने परंपरा से, पुरानी बात है, वे भजन करते थे, अरे ऐसा दादी महाराज कितना दिन महाराज एक आसन पर बैठे राम राम राम राम राम राम राम, राम करे रात दिन, बात दयाल महाराज के झपट में आ गया, हर खाना क्या दिन बैठे 5 दिन 6 दिन के 13-11 दिन, अब 11 दिन बैठे हैं, उठना नहीं, बैठे हैं, भजन करते हैं, ना खाना है, ना पीना है, ना नट्टी चट्टी है, ना प्रसाद है, क्या भजन करते हैं, कैसे भजन कर रहे थे, उनकी एक बात मैंने सुनी है, देवलोक में बात हुई, कहते वो ऐसे हैं, वो स्त्री के सामने देखते ही नहीं, तो अप्सरा ने विचार किया कि पुरुष जाती है और मेरे पर न देखे कैसे बात, मैं जाऊं, तुम जाओ, तो उसने नृत्य किया, बातें कही, उन्होंने देखा नहीं, देखा ही नहीं, अंत में उसने कहा कि मैं जिद करके आई हूं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, एक बार तुम आठ उखाड़ से मेरे को देख लो, नहीं माना तो वो तो अंतर ध्यान हो गई, अरे आंखों में पीड़ा हुई शुरू, पास एक देर आंखों में पीड़ा हो जाएगी, आंखों सूढ़न चले, बड़ी मुश्किल, बड़ी बेचैनी हुई, भजन भी नहीं होता, बड़ी पीड़ा हो गई, अब पीड़ा हो गई जब उन्होंने करुणा सागर बनाया, करुणा सागर ग्रंथ है, आज भी उनके पाठ करने से कामना पूरी होती है, तो उन्होंने क्या गुलटा समझे राम ओ खोणो सातो करो शरणागत दुख ताम ओ कारण अभी भयो आगे अबैन कोई अजू मैं ना ही सुनियो या तो कदे न हो रारक मानो राम जी तो बोले न जानू कोई अल्प बुद्धि मन बेगते पर नहीं जाके हरि हो या तो मैं जानू सदा तो उसमें बात बताई महाराज उल्टा समझे राम राम उल्टा समझ गए तो पूरी दृष्टांत दिया है कि एक फकीर था, वो तो फकीर जा रहा था तो पास पीछे से घुड़सवार आया, तो घोड़ी पर चढ़ा हुआ था, पास में होकर निकल गया, तो उसने हे खुदा एक घोड़ा हमारे को दे देते तो हम भी चढ़े हुए चलते, तो वह घोड़ी थी अगर जाते छाण दे दिया वाणी का था ब्याह भी होगी, कोई ब्याह जी को बच्चा दे दिया तो नैदर परिभाषा है घोड़े के प्राणी को ठाण कहते हैं, ठाण दे दिया घोड़ी ने, तो उसने बच्चा दे दिया, अब बच्चा दे दिया वो क्या करे, तो वो बच्चा बिछाए इतने में वो बाबा जी थे, धीरे धीरे वो पहुंच गए वहां, वो तो घोड़े पहले चला गया, देरी थी, धीरे धीरे वो पहुंच गए, पहुंच गए, ओ बाबा उठा इस बच्चे को, उठा इस बच्चे को, उठा नहीं तो मार देंगे, तो उठा दिया सब, अब उठा तो लिया, जो वो बोला कि घोड़े में मांगो, घोड़ा तो भगवान ने दे दिया, घोड़ा मांगा तो घोड़ा तो दे दिया, पर उल्टा समझ गए मैंने अपने चढ़ने के लिए दिया था, ये चढ़ गया मेरे पर उल्टा समझे राम, अगुण सासू गरी हमारे सासी गरी, मैं पर स्त्री की तुम नहीं देखा तो क्या अपराध किया, जब उस हमारी आंखें पीड़ा हुई तो उल्टा समझे राम, अगुण सासू गरी सचो करो शरणागत दुख तम अकार अभिभय, शरणागत हो जाए उसको दुख हो जाए, भगवान के शरण रहे शरण होने से दुख हो जाए, बोलो शरण दुख मिटता है ही दुख होता है, शरणागत दुख तम अकार अभिभय, आगे बहन कोई आगे पहले भी नहीं हुआ आगे भी नहीं होगा अब भी नहीं है, अर्जुन नारायण श्रुति ने बताया आगे भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा मैं समझता हूँ, और अभी भी ऐसा नहीं है, अरे अर्जुन ने मैं नहीं सुनो कि हरे गोपाल राम जी वो भगवान है जो मेरे सामने कोई करे तो मेरी उल्टी बात हो जाए, नहीं जागे बोलन जानू कोई मेरे को बोलना आता नहीं, कविता बढ़िया मेरे को आता नहीं, बोलन जानू कोई अल्प बुद्धि मन बेग है, बुद्धि तो है अल्प अरे मन का है बेग तेज, अब मैं क्या जाऊं, परंतु नहीं जाके हरि हो या तो मैं जानू सदा, जिसके कोई नहीं होता है उसके आप होते हो ये तो मैं जानता हूं, इसको मेरे को पता है, आंखें ठीक हो गई, करणी सागर कहने बड़ा सुंदर ग्रंथ एक पर वारण वारण सार संभारण तारण कारण आय लियो आरोह खगारण ध्याय धारण चक्र चलारण का जियो आप अपारण सो ये विचारण एक टूट एक उच्चारण एक रो भग के दुख उतार उधार अपम पर पार गजेंद्र जेम करो हरि पार संदे, बहुत सुंदर कविता बड़ी बढ़िया कविता, वो काल पाठ कियो आंखें ठीक हो, तो बात बच्चा उल्टा समझे, अब इतनी जो मैंने बात बताई कि अपनी आवश्यकता है उसके लिए प्रबंध है, अब उठपटांग आप करो न करने लायक काम करो, करने लायक काम नहीं करो तो दुख पाना पड़ेगा ही, कभी दुख से बच सकते नहीं, कोई भी बचा सकेगा नहीं, तो अपनी मारवाज से शीतल से क्यों असुलाई करो, कोई भाई दुख बहुत सड़े करने को फायदो सी, ठीक तरह मर्यादा पर चलो अपने करने में चलो ठीक तरह से सब मर्यादा चलो सब ठीक होगा, प्रत्यक्ष बात है ये, हर के करिए देख लो ठीक मर्यादा से ठीक हो जाए, चलो दुनिया ठीक कह दी अपना ठीक होगा, भगवान ठीक कहेंगे, महात्मा ठीक कहेंगे, शास्त्र ठीक कहेंगे, धर्म ठीक कहेगा, गलती करो तो दुख भोगना पड़ेगा, तो फिर जान करके अपने कहावत है कि पत्थर उछाल करके सिर बांध के लाग गई तो लगे नहीं तो और क्या करे बताओ, पत्थर फेंक करके सिर बांधे नीचे कुछ मत आप करे दुख पाए पूछे, सीधा सीधा सरलता से मार्ग मार्ग चलो अपने ठीक तरह से, ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है शूद्र है स्त्रियां है पुरुष है बालक है जवान है बूढ़ा है उनके लिए माता पिता है भाई बंधु है स्त्री पुत्र है परिवार है, इनका जो जो कायदा है मेरे अनुसार से अपने अनुसार उनकी सेवा करो, वो उनकी सेवा करो, वो उनकी सेवा करो, मारवाड़ क्या दोनों हाथ भेड़ा किया धुपे, दोनों हाथ भेड़ा किया धुपे, तो आप सुप्रेम करो वो उनकी सेवा करो, उनकी सेवा करो मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा, यार एक एक स्वार्थ करोगे दोनों दुख पावेगा, दोनों ही दुख पावेगा, घर में काम करने में मैं करूं मैं करूं मैं करूं सब सुखी हो जाएंगे, अरे तू कर तू कर तू सब दुखी हो जाएंगे, चीज वस्तु मैं लू दुख जाएंगे सभी, तुम लो बढ़ जाएगा। मार भाई कहावत है, भूखो रे भूखा पावना भाई मांगे रे दे नहीं, धया धया पावना भाई ले वो मांगे वे दे रे ले नहीं। प्रत्यक्ष बात है ये, आप करके देख सकते हो, इधर उधर होने वाली नहीं है। भीतर से लेने की इच्छा आप छोड़ दो, आपकी वस्तु जबरदस्ती आवेगी। यार भीतर ही लेने की इच्छा रखो, कहो मत, तुम्हें चीज नहीं मिलेगी, तंगी भोगनी पड़ेगी। प्रत्यक्ष बात है। मैं आपको पूछू, इतने आप भाई बैठे हैं, मैं पूछू उसी सत्य सत्य उत्तर देना, बोल देना, मैं बोलने के लिए कहता हूँ, सुना देना। आप इतने बैठे हो, वो जो लेना चाहता है उसको देना चाहते हो, नहीं लेना चाहते हो देना चाहते हो? अगर लेना चाहते हो उसको दो, तो चोर है डाकू है उनको देना चाहिए, क्यों? चोर के लेने की इतनी मन में है, चुरा कर लेगा, ठग करके ले लेगा, डाका डाल करके मारपीट कर ले लेगा। तो ऐसे लेने की इच्छा वाले को दान देना चाहते हो, अथवा लेना चाहते ही नहीं, भीतर से लेने की इच्छा ही नहीं है, भूख लग जाए तो भी परवाह नहीं है, कपड़े की जरूरत है तो भी परवाह नहीं, मांगता ही नहीं है, लेता ही नहीं है, तो उसको दोगे? बताओ, किसी के मन में होगा हम तो ज्यादा लेना चाहते उसको देंगे, ऐसा हो तो बोल दो, बार खड़े होकर। तो लेने की इच्छा से चीज दूर भागती है, तो लेने की दिशा न रखना चाहती है। एक राजा थे जो अपने छत पर शाम की तरफ घूम रहे थे, घूमते उठे देखा पीछे पुराना मकान पड़ा था, उसकी दृष्टि गई तो ये बोले कि भाई यहाँ एक बाबा जी आए थे, शांत रहते थे, वो कहाँ है? कि मुझे पता नहीं, कि यहाँ ठहरा करते, कई शहर आते एक बीच चलते थे, पांच सात दिन रहे, लोग आते थे चले गए, दो कहाँ है? तो लो, वो संत बड़े अच्छे थे, अपने प्रशंसा सुनी है, तो लो संतों को। तो लोग थे ढूंढते ढूंढते पता नहीं लगा, एक साधु मिले कि महाराज ऐसे ऐसा नाम वाले के संत थे, कहाँ है? तो उस संत ने कहा उसका शरीर नहीं रहा, शरीर शांत हो गए तो नहीं रहे। राजा को आकर कहा कि महाराज ये तो नहीं रहे। एक साधु मिले, वो कहते मैं साथ में रहा हूँ, मैंने सत्संग की है, परंतु उनका शरीर शांत हो गया। कहते वो साथ रहे हुए रहा तो उनको ही लाओ। तो उनको कहा महाराज चलो, उसने राजा बुलाते हैं, उन्होंने बोले मेरा क्या कसूर हुआ भाई? राजा बुलाते हैं तो कोई आफत ही होगा, बड़ों का बुलाना तो कोई कैद करेंगे कि मैंने कसूर क्या किया, कोई गुना तो किया नहीं मैंने। करे गुना नहीं महाराज, तो वे सत्संग करने के लिए आपसे पूछेंगे, तो सत्संग उनके करना तो मैं जाऊंगा वो आगे। तो महाराज मैं तो आपकी बातों को समझता नहीं, आप पधारो, चलो सुनाई देता है ना, कब सुनाई देता है? चुके भाई वेग कम कर दो, मेरे को अटका तो है, थोड़ा दूर हो जाऊं, बहुत बड़ा शब्द आएगा पर वो पास बरकता है तो मैं क्या करूं, नहीं मानू तो नाराज हो जाएगा, विश्वासी में बोल हुई हूँ, अब यूं बोलोगे शब्द पता लगेगा नहीं, क्या यूं बोलोगे शब्द पता लगेगा है ना, तो क्या करे बताओ। नारायण नारायण नारायण, तो एक संत मिले, उन्होंने कहा मैं महात्मा के पास रहा हूँ, तो राजा ने कहा उनको ही ले आओ। तो राजा ने आदमी ने जाकर कहा महाराज आप राजा तो बुलाते हैं आप चलो, तो उसने कहा भी मैंने क्या कसूर किया, राजा तो बुलाते कोई दंड देगा और कोई फायदा है? कैसी बात नहीं है, वो सत्संग करें पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो वे जानना वे चाहते हैं तो वे आ गए, मैं जाऊं महाराज मेरे को पता नहीं आपकी भाषा का, वे चाहते सब अच्छा अच्छा चलो सुबह हुए साथ में चले गए। तो जाते जाते देखा वो गांव में जाए तो वहां एक जगह कुतिया ने बच्चे दे रखे थे, तो छोटे छोटे पिल्ला इधर घूमते थे, एक को पकड़ लिया और बैठे तो संत पेशाब करते होंगे, वो बैठा ले लिया, और पहुंचे राजा के पास, तो राजा लोगों के बैठने उठने का बड़ा विचार होता है, किसको कहां कुर्सी दी जाए, कहां आसन दिया जाए, किया कायदा होता अलग अलग। तो चतुर थे, उन्होंने एक गली सा बिछा दिया और बैठ गए उस पर उनको बैठा देंगे। तो बैठ गए तो बाबा जी सामने कह दिया बैठ गए, तो ऐसे सामने पक कर बैठ गए राजा के सामने। फिर ऐसे कर दिया, राजा समझे कि असभ्य आदमी है, राजाओं के जाने कहने में सभा में कैसे बैठना चाहिए जानकार नहीं है, जंगल के आदमी है, अब इसको क्या नाराज में क्या राजा बैठ गए। तो राजा ने बड़ी सभ्यता से पूछा कि महाराज ये पैर फैलाए कब से, तो कहते हाथ सिकोड़े कब से, हाथ यूं करते तो पैर यूं कर लेते, यूं पैर खिले तो हाथ यूं कर देते, हाथ यूं कर दिया तो पैर यूं कर दिया। राजा पूछे भला निश्चित है, मूर्ख तो नहीं है, बड़े समझदार है, कितना बढ़िया उत्तर दिया, यूं करना हो तो बाहर यूं बैठते। तो महाराज वो एक संत थे, अच्छे महात्मा थे, बड़े अच्छे महात्मा थे, बड़े बोलिया थे, उनके साथ आप रहे वहां मैं रहा हूं, उनका संग किया है मैंने, तो कुछ आपने लिया ही होगा। राजन मैं लिया नहीं, ऐसे संत मिलते नहीं, मिले पर मैंने लिया नहीं, तो लिया नहीं था अब कुछ मिला नहीं, मिले क्यों, मिले बिना रह सकते ही नहीं, आप लेने की बात कहते हो, मैंने लिया नहीं, तो जब अपने आप मिल जाए मैं क्या करूं। संतों के पास रहना है, महत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघस्त। नारद जी महाराज ने कहा है कि संतों का संग होता है वो दुर्लभ है, पहले तो मिलता नहीं, संतों को पता लगता नहीं, ये बात है, और अगम्य मिल जाए तो पहचानने में आते नहीं, अब संत का क्या पहचान है, क्या पता लगे, कोई राजा महाराजा हो तब तो वो छत्र रूप में समझ दे पता लगे, अब संत है कोई साधारण वेश में रहते हैं तो वे पहचानने में नहीं आते, और बिना पहचाना भी संग करे तो निष्फल नहीं जाता, संत का संग निष्फल नहीं जाता, क्योंकि फायदा होता ही है, जान में करे अजान में करे, तो अजान में करने का लाभ कम होता है, जान करे ज्यादा होता है, कहना करे तो और ज्यादा होता है, मन करे तो बहुत ज्यादा होता है, परंतु ऐसे ही मिल जाए तो भी उनका संग निष्फल नहीं जाता। तो आप कहते हो तुम लिया तो मैंने लिया नहीं, तो कुछ मिला ही नहीं, मिले मेरे कैसे रहेगा, उनका संग निष्फल जाता ही नहीं, तो तुमने क्या लिया। कि देखो राजन वो बात है हम साधुओं की, आप अपनी बात पूछो, हमने क्या लिया क्या नहीं है, अब दूसरे क्यों पूछो, अपने को कोई शंका हो तो पूछो, कहते तो आपने लिया नहीं तो फिर आप कैसे मिला, फिर कैसे मिल गया। तो पूछा देखो जैसे बर्तन में घी डाला जाए और घी निकाल दिया जाए तो घी निकालने पर चिकनास रहता है कि नहीं, चिकनास मिट जाता है, चिकनास तो रहता है, अब ऐसे रह जाए वो चिकनास लिया थोड़ी होना है, किसी डबिया में कस्तूरी रखी जाए और निकाल दी जाए तो निकालने पर भी सुगंधी रह जाती है, तो वो सुगंधी रह जाती है ऐसे चिकनास रह जाता है, तो वो रह गया। कि महाराज वो बताओ, देखो राजन तुम राजा हम फकीर साधु है, हमारे तुम्हारे दो रास्ता दो अलग अलग है, अब वो आप क्यों पूछते हो, तो ये हमारे साधुओं की बात है या नहीं आपको बताओ। तो महाराज ने कुत्ते का बच्चा सामने कर दिया है कि महाराज तो समझे नहीं, नाराज तो नहीं होंगे, कि नाराज तो पूछ रहे नाराज की बात नहीं है, तो कह दे हम कह दो इसमें और आप में मेरे को फर्क नहीं दिया जा, इसके भी आंख है आपके भी आंख है, ये विश्वास लेता है आप विश्वास लेते हो, इसमें हार्ड मांस है आपको भी हार्ड मांस है, खाना पीता ये करते ये भी करता है, आप बोलते ये भी बोलता है, इसमें कोई फर्क नहीं दिखता, ये चिकनास है ये चिकना ये गंध सुगंध लिया है, अब ये रह गए मैं क्या करूं, हम लेते तो हम भी बड़े महात्मा बन जाते, पर संत महात्माओं के संग से ये बात है, अब फर्क क्या बताओ, अब फर्क क्या है, कुछ बता सकते हैं आप? इतना बता दो, कुत्ते के बच्चे में और राजा में क्या फर्क है? हमारे में और कुत्ते के बच्चे में क्या फर्क है? वो अपनी भाषा में बोलते हैं, हमारी अपनी भाषा में बोले। क्षिति जल पाव समीरा पंच रचती है अधम शरीरा, शरीर वैसे ही है। रास्ते में देखे तो ज्ञान में फर्क है, समझ में फर्क है, कर्तव्य में फर्क है, तो वो फर्क तो फर्क है, परंतु ऐसे देखने में क्या फर्क है? इस वास्ते मनुष्य का कर्तव्य क्या है? जैसे मैंने तीन बात बताई कि जानना क्या है कि अपने स्वरूप को, कि मानना क्या है कि परमात्मा को, और करना क्या है कि सेवा। अब ये ठीक तीनों करेगा तो सुखी हो ही जाएगा। जहां रहेगा, माता पिता की सेवा करो, भाई भौजी भतीजे की सेवा करो, स्त्री पुत्र का पालन पोषण करो, उसमें सेवा नाम पालन पोषण रख दो, करो अपने सेवा, उनका सुख कैसे पहुंचे, उनका लोक और विलोक और लोक कैसे सुधरे, इस बात से उनके साथ बर्ताव करो। सभ्यता का तो दुनिया के साथ ही करो, अपने कुटुंबियों के साथ भी करो, तो करना तो है सेवा। और जानना किसे? अपने आप को जानो, मैं क्या हूं, और मानो किसी को? परमात्मा को। जिस विषय में कुछ भी नहीं जानते उसमें मानना चलता है, और जिसमें कुछ जानते कुछ नहीं जानते उसमें जानना चलता है, और करने को जानने में दूसरे का हित करना, दूसरे की सेवा करना, वह करना चलता है। तो अपने को जानते हो मैं हूं और जग संसार है, परंतु संसार ऐसा ही नहीं है, ये बदलता है। अरे मैं हूं तो क्या हूं? मैं हाथ पैर हूं, मैं क्या हूं? तो अपने क्या हूं तो कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते, वहां जानने की जिज्ञासा होती है। संसार क्या है इसको भी जानने की जिज्ञासा होती है, और करने काम है जिन्हें कुछ जिज्ञासा होती है। तो जानो तो अपने को, और मानने को कहा है कि जिसको कुछ पता ही नहीं ईश्वर है कि नहीं है, बात कुछ जानने को चाहता नहीं, तो उसमें विद्या नहीं, इसमें विचार नहीं चलता, उसमें चलता है मानना जो दिए दिखता है। तो मानने की बात समझो, अब मानने की बात आप लगा दी संसार को, संसार को मानते हैं, संसार है बिल्कुल नहीं है, उनको है मानते हो, उल्टा मानते हो, मानने की शक्ति लगा दिया, जानने की शक्ति लगाई दी, झूठ कपट बेईमानी ठगी ढके किस तरह धन कमाए, किस तरह ठगाई करे, किसी विश्वासघात करे, ये जानने की शक्ति इसमें लगा दी, और करने की शक्ति लगी स्वार्थ में, खाऊ खाऊ खाऊ खाऊ, तो इसका नतीजा भाया महान बोलता होगा, ये भोगना पड़ेगा। फिर भगवान को कह दो, फिर भगवान उल्टा समझ गया, क्या उल्टा क्या समझे, तुम उल्टा ही काम करते हो तो उल्टा ही होगा। इस वास्ते करना हो तो सेवा करो, जानना हो तो अपने को जानो, मानना हो तो परमात्मा को मानो। अब इसमें इन बातों का विचार कर दो, विचार करके जो शंकाएं हैं वो लिख कर लाओ। अब तो भाई सुने इसमें शंका हो तो पूछो, भाई पूछो। बड़ी सीधी बड़ी सरल बात है, इस रास्ते पर चलो शांति मिलेगी जरूर। ये पद आता है ना, मति चालो बीमारग पछताशो, मति चालो बीमारग पछताशो, करी अनित नीति बिन रावण, राज बन गमायो लंकाशो, मति चालो बीमारग पछताशो। बीमारी से हो तो पछताव खाना पड़ेगा। रावण कितना प्रभावशाली, करी अनित नीति बिन रावण, राज गमायो लंकाशो, गमावे गई तो मति करो, अनिति मत करो। और अनिति का आपको पता लगता है, आपको पता न हो ऐसी बात है, स्वयं पता लगता है, शास्त्र में पता लगता है, संत भाव से पता लगता है, भगवान की कृपा से पता लगता है, स्वयं पता लगता है। रावण भी जब सीता जी की चोरी करने के लिए गया तो डरता है, इतने उतर उतरते श्वान की ना कुत्ते देता है। रावण वशवर्ती नर नारी देवता कांपते थे, ऐसा रावण का प्रभाव। जब चोरी करने गया तो वो डरता है, तो नलायक का न करने लायक काम करने वाला डरता है, भयभीत होता है, डरे क्यों? संसार डरता है, पर बीमारी चले तो डरना होगा। ऐसे आप झूठ का वर्णन न करो, ठगाई ना करो, धोखा ना दो, डर किसी बात का। हमारे मनोहरदास जी बाबा जी थे, मैंने बचपन दर्शन किए हैं, बड़े त्यागी संत थे। सरदार सिंह जी राजा थे, गंगा सिंह जी पिताजी वो राजा थे, उस समय बिकाने में तो वे उनको जानते थे। तो एक दिन बाबा जी जा रहे थे तो एक वेश्या ने कहा महाराज हमारी कुटिए पर चलो। चले गए तो बाहर ऊपर बाढ़िया उसे खोल दी, कुर्सी पर बाबा जी बैठ गए, नीचे वो बैठ गई। वो गाने बजाने में बड़ी तेज थे तो दरबार में राजा के वहां जाया करते थे, तो राजा जानते थे। तो राजा की सवारी आ रही थी हाथी पर, तो हाथी पर सवारी और माड़ी बरूबरी हो जाओ तो आती थी तो उठ करके आडा बंद कर देंगे क्यों आ रहा। बाबा जी बोले बंद क्यों करती है। तो महाराज राजा जी आ रहे हैं। तो राजा जी क्या भय है कि वो देखेंगे आपको कैसे बैठे हो यहाँ, तो क्या हर्ज हुआ बाबी, हर्ज क्या हुआ इसमें। उसको डर लगेगा कि बाबा जी की निंदा होगी, मारो प्रसिद्धि पैसा की प्रसिद्धि है गई है, अरे बाबा जी क्यों बैठे है ना, कुछ चोरी तो हुई है अपने बैठे ऐसे ही। तो घर भी जानते थे राजा जी, तो देखा ही नाम बताया, ये आज तो तेरे बाबा आ गए। हाँ महाराज कृपा कर दी। तो उसके मन में कोई अपने भय क्यों लेके बताओ, राजा है दंड भी दे सकता है, दुर्भाव भी हो सकता है, पर उन्हें भय ही कि मैंने कोई पाप किया ही नहीं, अब मैं बेचारे घर बैठा हूँ तो क्या पाप किया, मेरी नीयत खराब है ही नहीं तो क्या हो जाएगा। तो जो हृदय साफ है उसमें डर लगता ही नहीं, अरे हृदय तो अरावणी भी कांपता है। तो बात जब आप अपना हृदय साफ रखो बिल्कुल शांति रहेगी, आनंद रहेगा, दुख होगा ही नहीं। अब जान करके कुछ मत करो, पहले क्या वो मैंने सुख मिले, कैसे सुख मिलेगा। करत कुसंग चाहत कुशल, करत कुसंग चाहत कुशल यो ही बड़ो अफसोस, मैं माँ घरी समुद्र की रावण बसा पड़ोस। अरे समुद्र बांधा गया और समुद्र ने क्या कुछ सुन किया बताओ, समुद्र बांधा गया, समुद्र क्यों बांधा गया, पड़ोस में रावण महाराज रहते थे, जब रावण बंदा समुद्र बांधा गया। कर तो कुसंग चाहत कुशल, कुसंग करे कुशल चाहते यो ही बड़ो अफसोस, मैं माँ घटी समुद्र की, समुद्र को बांधा गया क्यों रावण बसा पड़ोस। तो संग करता है वो संगत का फल लागे, कुसंग का फल लागे, लांछन लागे, बुरी संगत मत जाए कुशल का लांछन लागे, इधर लगेगा भाई। तो बुरा संग मत करो, बुरी वृत्तियां मत लाओ, भीतर में भाव साफ रहे, भीतर जैसे बाहर है स्वच्छ निर्मल भाव रहे तो क्यों आफत पड़े पड़ी। यार कबूत के ऊपर करोगे तो थारी चतुराया में धूड़ पड़ेला, करमड़ा काठा थारा फूटे रे, जन्म लियो जन मरणो ही परसी, मोदड़ी नगरो सिर फूटे रे। जन्म लिया उन्हें मरना तो पड़ेगा ही, रस्ते से चलो तो ठीक काम हो जाए भाई, बेरस्ते चलो तो काम बिगड़ जाएगा, लोग भी बिगड़ेगा, परलोक भी बिगड़ेगा, और ठीक रस्ते चलोगा तो भाई रास्ता लोग भी सुधर जाएगा, परलोक भी सुधर जाएगा। सुग्रीव ने कहा महाराज सभी भांत करियो सेवकाई, जिस भी ले जान की आई। भगवान कहते हैं सखा सोच त्याग बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे, लोग परलोक सब तरह अपने काम करूंगा। वो विषय जितनी कर सके उतना वो कह दिया, भगवान तू कर सके जाए तू कर दे तो मैं कर सकूं मैं कर दूंगा। अब सुनो भगवान के नाम कीर्तन सुनाओ भाई, लोग सब मिलकर देखो तो सही, आपका फायदा दुनिया के फायदा त्रिलोक का फायदा। जैसे रेडियो में शब्द आता है ऐसे भगवान का नाम है, ये ध्वनि पहुंचती है त्रिलोकी में। जब रेडियो को पकड़ने वाला नहीं तो क्या पता लगे, ऐसे पकड़ने वाला नहीं तो नहीं पकड़ने वाले तो ध्वनि ये पहुंचेगी, शांति पहुंचेगी तो बड़ा भारी उपकार होगा आपको। कुछ काम नहीं अब तो बैठ कर मन से चिंतन करो, मन से करो, कीर्तन भाव रखते हुए तो आपको शांति मिलेगी, दुनिया को शांति मिलेगी, त्रिलोकी को शांति मिलेगी, लाभ ही लाभ होगा, इसमें नुकसान की बात है ही नहीं। केवल लाभ, शुद्ध लाभ ही लाभ। संसार में लाभ हानि दोनों होते हैं, इसमें सिवाय लाभ की हानि है ही नहीं, किसी तरह की हानि नहीं है। आप खुला कीर्तन करो, कोई हानि हो मेरे को कह देना भाई ये नुकसान हो गया हमारा। गोविंद गोविंद गोविंद सुना।